mëna doon légui nak way ji nga xamantene mom la wax tekkiwul ne faaw goor lay doon waye nak dañ ko wax nonu comme ni nga xamne nonu lay démé ci wax ci lakk yi manam dañuy wax ne buñu waxé kenn daal di wax ne goor gu def li fekk amana goor yi ak jigeen yi ñepp ñom ño tax ñuy wax manam li nga xamne daal mom la ci djublu moy nit ku mu mëna doon manam moy bép kepp nit kon mom la ci djublu min ummati bu bok ci sama xet manam du xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax da ngay xamne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaari xet la am moy liñuy wax ummatu da'wa ak ummatu istijaba manam war is ummatu ijaba manam ummatu da'wa mom moy xetu bi nga xamantene mom moy xetu ñi nga xamne ñom lay wo manam ci kaw lool kep ko xamantene fekke na jamono sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam biñ ko yonne ba aduna bi di tukki koku ci xéetu sayyiduna muhammad la bok sallallahu alayhi wa sallam wa ci ummatu da'wa la bok manam mom moy ne bok na ci ñi nga xamne dañ ko wo mu wara gëm yalla ba pare wara top diine l'islam top ci ginnaw sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu am nak ummatul ijaba mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy benen xéer bi moy ñi nangul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoñu nak ñom ño tax ñuy wax ci suñu hadith bi mu ne kon fa ayyuma rajulin bepp ku way jo xamantene min ummati bok na ci sama xéer manam bok na ci sama xéet bi nga xamantene nangul nañuma ne man ab yenen talat dañuma wara top te luma wax dañ ko wara def te luma tere dañ ko wara bayyi lol lay tekki mune adrakatu bo xamne dab nako as salatu julli fal yusalli na daldi julli manam kon fepp fo xamantene meun na war na fa meuna julle rek daf fa wara julle manam kon bu boba li ban jak bok na ci jagle yi nga xamantene mom manam bobu mom moy kon ci ñaarelu jagle li batay jagle yi la batay manam moy xel yu ndik yi li len sen manam ñom daanu ñu am droit julle fune lolu ben la ñaarel bi mom moy xet yu ndeek yi daanu ñu julle lulul fo xamantene ne fi leer la leen ak woor leen ni fi mom lapra waye fepp fo xamantene leeru leen ni lapra ñuy ndort ndax lapna wala deet fofu boba doot ñu fa am amuñu fa droit julle waye xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bal buñuy julle fenn fofu manam fepp fo xamantene ndortu nagne manam wooru len ni labul boba meun nañ fa julle manam ñom contraire bi la ñom fepp fo xamanteni wooru len ni labul rek meun nañ fa julle kon bu boba lolu monam mom moy li nga xamanteni moy suñu hadith bi kon da fay gëna leral bobu manam mu dadi wax ni mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa uhillat li al-ghanaim wa uhillat daganal nafna li ñelma ki nga xamanteni mom moko daganal moy borom bi subhanahu wa ta'ala ndax mom moy ki nga xamanteni mom moy daganal te mom moy haramal subhanahu wa ta'ala wa jalla jalalu manam mu ne wa uhillat ko dagale nafna li ñelma al-ghana imu manam mom moy li nga xamantene mom loy li ñi mang ci xare manam al ghanaim nak manam jamu wala pluriel la ci ghanima ci ghanima manam moy li nga xamne mom lañuy mangé ci li nga xamantene mom moy ci xare ci tolu xare manam buñu démé ba songo songo am bu boba li nga xamantene mom lañuy gagné lolu mom moy tolu ci tolu xare bi lolu lol mom moy ghanima mu am lo xamantene mom lañuy wax al fay'u moy li nga xamantene comme ma afa Allahu ala rasulihi bobu non manam kon al fay'u lol mom moy lepp lo xamantene dañu dem ci tolu xara bi xara amul non ya daw bayyi fa sen ay alal ak seni arme ak yu mel non bu boba julit ni dañ koy daldi jël mën ko mom lool mom moy al fay'u legi nak mu daldi yoy yep nak so len bolé lool mom moy al anfal manam kon buñu waxé anfal mo upp li manam boba ghanima day dugg ci bir fay'u day dugg ci bir kon bu boba lolou manam motax suratul anfal ni tuddé ko suratul anfal mu dadi dajalé lolou yépp manam kon li yépp borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko dajalé mayal ko manam daganal ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñu jëk ñi nak ñom ñaari xéet ñom ñaari façon ño amone ci ay yenen taala yi musallatu wassalam ak seen ay xéet manam ñu jëk ñi moy ño xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala manam daganal manam yoonul won ci ñom ñuy xare gi manam digelu leen won ñuy dem ñuy xexi ji wa amma ñeneen ñi nga xamantene ñom wala bok daganul won ci ñom ñu jël manam buñu xexé bok ñu jël li nga xamantene mom moy alalu noni daganul ko won ci ñom waye mu am ñeneen ño xamantene daganal nako ci ñom waye daanu ñuko lek comme ni nga xamne non la nekké ci hadith wa bu nekk ci sahihi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bu ñëkk ba ñom am nan yenente yo xamantene alayhi salatu wassalam dan nañu dajale ghanima manam dan nañu dajale nañu mangé ci tolu xari buñ ko jëlé dañ ko ran tek ci benn montagne après nak bu fekkentene manam mu am benn tak tak bu joggé ci kaw dal di ñew lek ko lool moy waye nak ku ci am lu mu ci téé tak tak ni duko yobbu manam bala mu ko yobbu manam moy ñu dajale lepp lool manam moy li nga xamantene mom mo amone waye nak li nga xamantene mom mo am ci suñu xet bi muy xetu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy lolu daganna motax mu yenente bi sallallahu alaihi wasallam dane waju'alad rizqi tahta dhilla rumhi manam li nga xamantene moy sama wërseuk yalla dako def ci sama ronu xet manam yalla dako def ci sama ronu xet manam lolu mom motax borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala biñi wax ana ban xetu manam ban façon liggey mom moy liggey bi nga xamantene mom mo gën mu am ay borom xam xam ño xamantene rahmuhumullah ta'ala dañu wax ne manam ñu ne commerce mom moy bi gën mu ndax mom mo upp barke ñeneen ñi ne dedet manam li nga xamantene mom moy li gën mom moy sam manam mom moy xet bi nga xamantene xetu manam wërseuk bi nga xamantene mom moy bi gën ak yenen manam ñuy wax lolu ala ak li nga xamne rawatina li abu rafi' radiyallahu anhu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko ayul kasbi afdal ban xet ban fagu xetu fagu wono alal mo gën mune amalur rajuli mune amalur rajuli amalu rajuli bi yadihi aw wala bo mune aw kullu bay'an mabrur mune nitki li nga xamantene mom lay def manam mom lay fagu diko liggey ci loxom wala ak bepp commerce bo xamantene dafa bax manam yoy ñom ñoy metti yi gën moy nga xamantene nit ki ci bopam manam limi def mo koy defar ak loxom ak mu daali wax nak ak li nga moy lu demene ke mbay ak ñom sammu ak yi nga xamantene ñom ñoy yenen yoy dal ala kulli hal mi nga xamne ñom ñoo aju ci walu gogu mune nak wa kullu bay'in mabrur ak bepp commerce bo xamantene rek commerce bu bax la lo xamne lu haram dubbu ci lolu manam mom moy façon bi nga xamantene mom moy bi gën legi nak li fi nak bi nga xamantene waye mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ne bi gën moy bi yalla tanal yenen tam bi sallallahu alaihi wasallam te mom moy jihad fi sabilillah ba nopi nak lepp lo fa am nga dal mu nek ghanima bobu xetu fagu wino alal mom moy bi nga xamantene mom moy bi gën lolou mom moy li nga xamantene mom la mbolo ci borom xam xam yi ku melne al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala wa rahmatullahi ala al-jami' ñom mom lañu deugural mu ne yenente bi kon sallallahu alayhi wa sallam neena walam tahillati lolou musuta dagan li ahadin ñeel kenn qabli ci luma jitu waye li nga xamantene mom la wax buñu xolé yi nga xamantene mom lañu tuddu yoy tamit dañoo dagan ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax al-ghanim al-ghanaim manam yi nga xamantene mom lañuy mangé ci tolu xari lolu itam dagan na ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julit yi am nañu droit su fekkentene dañoo xex ak seen ay non xex ak ay yéfer li nga xamantene mom lañu manam luñu kuñu japp ci ñoom mën nañ ko def jaam niki nonu képp ko lepp lo xamantene amen jël nañ seen alal yi nga xamantene nangu nañ ko yoy tamit dañ koy daal di mëna mom ci ma mu nekk seen haq manam mu nekk lo xamantene seen alal lay doon te loolu bu boba ñu daal di koy seddo ni nga xamantene nonu lañ ko imam bi wara seddo non la ko imam bi wara seddale yoy yépp manam kon loolu tamit lo xamantene la yamul rek ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene non lañ ko djunjé won ci biñuy tambalé yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan wa a'titu te jox nañ mo ash-shafa'ata ramugi manam ramugi nga xamantene nak mom manam mom lañ ko jox manam bi alif lam bi nga xamantene mom mo nek ci gannaaw ci kanamu ash-shafa'a manam lil ahd la manam moy ramu ga manam ga nga xamantene mom motax ñuy wax niki nonu ash-shafa'a ramu nak mom moy intervention bo xamantene nit ki daf koy intervenir ngir meuna manam ci shufa la joge bi tekki ci mom moy ash-shafa'a rek ash-shafa'a bi nga xamantene mom moy tekki manam ak tool manam ndax nit ki su fekkante na dafa nek kenn ci ben situation am fu ñew jappalé ko ci situation bobu génné ko ci limu ne manam lool mom moy ash-shafa'a mom moy ramu lool bu boba su wat nak daf koy fekk ci situation bu difficile mu ñew dimbaliko ba jëlé ko ci wala mu fekk ko ci situation bo xamantene ga baxna waye mu ñew yokal ko ci manam yoy yépp batay tolenti rek daf fi dal di nek ram nak ak tinu mom dañuy wax tamit tinu ci wolof manam mom moy intercession kon bu boba manam moy ash-shafa'a mu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ram gi nga xamantene mom lay wax fi nak lol mbolom borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ñi ngi manam wax nañ ci ay wax yu bari bok na ci ñi nga xamantene moy wax ji nga xamne mom moy bi gëna siiw mom moy ne ash-shafa'atu ram fi li ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jublu mom moy ram gi nga xamantene mom moy ash-shafa'atu al-uzma moy ram gi nga xamne moy ram gu maggi mom moy bi nga xamantene mom rek moko jago fele te mom lañuy wax liwaul hamdi manam mom lañuy wax astaghfirullah mom lañuy wax maqamul mahmud mom moy li nga xamantene mom lañuy wax maqamul mahmud manam moy maqam bobu nga xamantene maqama kuñu gëreem la dañ ko ko gëreeme sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene yawmal qiyamati bu fekkentene ñepp dañu jaaxle kenn ko ci nek dem ci yenenti manam moy hadith bu siiw bobu rek nga xamantene dañuy jëk jaar ci mam adama dik nonu buñu paré dem ci yenenti yalla nox suñu paré jaar ci mam ibrahima dem ci yenenti yalla musa ñew ci yenenti yalla isa bu boba ñu mujjé ci sayyiduna muhammad alayhi wa alayhi salatu wassalam bu boba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dani ana laha li de man mako yeyo deug maqam bi sama maqam la dal di dem sujjot neena ma sujjot ci ronu arash sama borom subhanahu wa ta'ala neena jugal jaw fi du moment bi mune boba nak mune yen sama borom subhanahu wa ta'ala dal may yenkewal manam dal may inspirer ay façon ay sante yo xamantene musulmako inspirer musulmako xam ma sante borom bi subhanahu wa ta'ala bakko kagn ko mu dal ni ma jugal nga dem manam jugal nga laaj lol laaj ñu jox la sal tota isfa tu shafa laajal ñu jox la te nga ramul ñu lola mu dal dem nak ram ñu ndee fi bis bobu nga xamantene nit ñi dañuy nekk ci jaxle ak ak tangor ak ak tis go xamantene daf leen di jaxal day leen di upp doole bu woba nak amuñu kenn kuy décanter situation bi kudul xana sangi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom moy ñew ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala daal di koy jox manam lool mom daal di koy ramulo minde fi lool mom moy comme li nga xamantene mom la wax nan wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa yabathaka rabbuka maqaman mahmuda manam guddigi de ci gor de ci jog di yitte wo sa borom subhanahu wa ta'ala diko jaamu mu nek ak nafilo manam ak ndolent la ka ñella asabu lolu boko defé yabasak yalla dana la dekkal yowmal qiyamati tim yoy indi la ci maqaman mahmudan bobu ñuy wax manam nga nek maqam mahmud bobu nonu nga yare maqama bu kawé bobu niki nonu sama borom subhanahu wa ta'ala ci lamnu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yonal na ci ñun sa ñu déggé noddu ba nopp comme que noddu manam buñ ko déggé dafa am ay manam ñaan day daal di nangu ginnaw noddu bi mu daal di wax ne kon nañ wax ci bokk na ci bir ñaan bi mu na wabaful maqam al mahmud alladhi wa'ata te yalla nga dekkal ko ngi wacce ko ci maqam al mahmud bi nga xamantene mom nga ko dik te mom moy ram gogu nak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek mom moko jago li mom moy li nga xamantene moy li epp ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullah mu daadi am tamit benen way li nga xamantene insha allah moy li gëna deugal moy li nga xamne mom la hadith yi nek ci abu abdullah ibn abbas bu nek ci al musnad al bazar ak bi nga xamantene mom moy abu ibn abbas radiyallahu anhu bu nek ci al bazar rahimahullah nit baz al bazar soloko rahimahullah aqabu hadith amr ibn shu'ayb ibn abihi an jaddihi mu abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne manam mom day ramu gi nga xamantene ci bi hadith bo xamantene hadith bu melni la mu ne nak ramu bi manam wa akhartu shafa'ata li ummati yexena sama ramu ngir sama xet wi niki nonu neew ñewé ci riwaya ibn abbas radiyallahu ta'ala ma muna ash-shafa'atu lakum wa liman qala wa liman shahida an la ilaha illa allah muna ramu gi day ñel na len ak kep ko xamantene seeda na ne la ilaha illa allah amul ben bur bo xamantene deug amul ben bur bo xamne manam kuñ amul kenn kuñuy jaamu ci deug bur bo xamne def nako jaamu ci deug illa allah kulul bur yalla subhanahu wa ta'ala hadith bu manam niki nonu tamit mu dadi wax ne lolou kon xetam rek la ko jaglel manam ci benen riwaya bi mu nek ram gogu kat ram la go xamantene man de dama ko dencal sama xel ndax lan yenenti yep alayhi musallatu wassalam am nañu ñaan go xam wa dakhartu da'wati li ummati manam wala bogo akhartu da'wati li ummati manam li nga xamantene manam moy ñaan gi nga xamne mom la yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko joxon mbolam yenenti alayhi musallatu wassalam am ñaan bo xamne mom ala kulli halin duñ ko dello ak lu meuna xew ñaan gogu nak mbolam yenenti alayhi musallatu wassalam ñaan nañ ko ci kaw suuf yoy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena man sama ñaan gogu nak nga xamantene mom la wara rammo sama xed ñom mom dam ko denc ba yowmal qiyamati lolu ñaan kon lolu day tektele ci anam go leer ci ne li nga wax bu boba nak ne li nga xamantene mom moy ram gi li nga xamne insha Allah mom motax ñuy wax mom moy ram gi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wara ramu xetam bi nga xamantene kep ko xamantene dafa manam borom day wëtul borom subhanahu wa ta'ala manam bok ci ahlut tawhid ñi nga xamantene am nañu tawhid di wëtul borom bi subhanahu wa ta'ala waye nak musuñu def benn jëf bu baax ñoñu nonu sax manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dalen di meuna ramu waye kudul mom du len meuna ramu niki nonu nak bok na ci lenen wax yo xamantene borom xam xam yi wax nañ ko rahmanallahu batay ci ramu gi mom moy kep ko xamantene dafa yello wona duggu safara mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu da dalay ramu da dalay fexé ba nga dem aljana ak ni nga xamantene ñoom ño nekkon bir aljanna manam bu boba mu ramu len ñu gëna yeggarat ak yu demé niki nonu yi ñoom manam ay wax la yo xamantene benn bu ci nekk am yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am nako bu boba muné wa kana nabiyyu yenente bo gis nak manam yenente bo monti gis manam kon bu boba mi ngi dugg ci juromel bi ndax bu ñeuk bi mom moy dimbali gi ko borom bi subhanahu wa ta'ala dimbali ci manam limu wax ne nusurtu bir ru'b masirata shahr manam dañ ma dimbalé ak ti tangé gu ñuy sot def ci no xoluk non manam doxuk weer ñaaral bi moy waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura manam dañ ma defal suuf ci mu nek jakka mu nek lo xamantene manam fuñu meuna julle la wa tahuran te mu lapte la balate ñettel mom moy waju'ilat liyal ghanaim moy daganal nañu ma li nga xamantene mom moy liñi mangé ci tolu xare ñettel bi moy waqtu shafa'a jox nañ ma li nga xamne mom moy rambu bi juromel bi moy bi nga xamantene ci liñi dugg insha Allah muna wa kana nabiyyu muna ab yenente day yenente yoy kum muna don ci yenente ya ali musallatu wassalam manam yub'athu dan nagn ko yoni ila qaumihi ci nitam ni ci benen riwaya muna khassa ñom kesse manam kon ci seen nit ñi ñom lañ leen daan yoni lool nak mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di leralé ci mbolam yenente yimi tuddu alayhi musallatu wassalam day wax ni ci seen nit ñi lañ leen yoni yaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom yoni wuñ ko ci nit ñi ci ab xet xet kesse de waye daf ni wo boss dañ ma yoni ila nas ci nit ñi amma ñom ñepp ci benen riwaya mu ne kafa te lool mom moy amma rek ñom ñoyam até manam li nga xamantene mom moy li mom modi kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gin amul manam kep ko xamantene masalan dafa ni man di gemna yalla gemna ni yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yoni lañ ko waye yoni wuñ ko lulul ci arab yi manam mom dal ab arab kessé la nar la kon ci nar yi rek lañ ko yoni won koku batay yefir la du julit de waye bu fekkante ni dañu gemna yalla waye gemna ni tamit sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam biñ ko yoni ci mbolam nit ñi bu boba niki nonu mbolam jinne yi bu boba gem nañ ko gemna lool motax mo am ci benen riwaya te moy riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah munay wa bu'istu ila ila al-aswad wal ila al-ahmar ila al-ahmar wal aswad manam wala ila kulli ahmar wa aswad manam yoni nañ mi ci ñepp ñi nga xamne dañu xonk ak ñi ñuul manam ñi nga xamantene ñom ñoy ñi xonk ñi ak ñi ñuul ñi borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wuti nañ ci amna ño xamantene dañu wax ne ñu xonk ñi ñom ñoy ñi nga xamantene ñom dañu nek dañu manam ay arab manam ñu yex ñi mbolé nit ñu wéx ñi rek bo bolé tubab yéek nar yéek ak ñu mel non nga xamné dañu wéx dañu xonk mu né ñooñu mom motax ñuy wax wa aswad ñu ñuul ñi nak moy nit ñu ñuul nit ñi moy nit ñu ñuul ñi africain yéek indo yéek ñooñu nga xamantene dañu ñuul manam ñeneen borom xam xam yi rahimahumullah dal ni dédét liñ ci djublu mom moy ñi nga xamantene dañu wéx moy tubab yi nga xamné dañu wéx amma ñeneen ñu melni ñoom amma ñi nga xamantene ñoo ñu ñuul ñi nak moy ñi nga xamantene dañu xonk ndax lan ndax manam moy comme arab yi nga xamantene ñoom seenu xonkay manam seenu ñuulay mo gëna jégg ak seenu wéxay manam ñoom ak ñu ñuul ni ñoo bok catégorie ak ñi nga xamantene ñoo melni ñoom ñoñu kon amna ñeneen ñu ne dédét ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi wéx ni mom moy manam mom moy nit ñepp daf leena duggal ci baatu wéx amma ñu ñuul ni manam mom moy jinni bu boba ñom ñoo ci dugg kon lool manam ala kulli halin ñom ñepp loolu werna ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yoni ci mbolam nit ñi ak jinni yi comme ni nga xamantene manam comme li nga xamantene loolu nonu la leer ci manam bi nga xamantene mom la wax ne wa iz tamaa ilayka nafarun min al-jinn wa iz nafarun min al-jinn yastami'una al-quran wa iz sarafna ilayka nafarun min al-jinn yastami'una al-quran فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم واذ صرفنا فاتلكوا بيغا خمنتني رمب ناني لا rombolel non nañ la nafarun ak kurel min ak jinni ci jinni yastami'un alquran ñu deglu alquran gi nga don jang falamma hadaruhu bi nga xamne teewé nañ ko qalu ñu ne amsitu nopi len falamma tawallaw bi nga xamantene dem nañ falamma qudiya bi mu jexé tawallaw ñu delu ila qawmihim dem ci seen nit ñi ñom manam dem ci seen xéet ñu ñom jinni munzile na di len waat nan len ah ya qawmana yeen suñu nit ñi inna sami'na ñun dey deg nañ kitaban téré bo xamne unzila wacc nañ ko min ba'di musa mu ñew ci ginnaw yent yalla musa alayhi salatu wassalam ak manam ba aba wax ye jeex manam mu ñu ne kon nak wuy len wote ak yalla bi ajibu da'i allah wa aminu bi manam wuy len wote ak yalla bi te ngeen gem ko manam ko loolu dama dafay tek leene manam yenen ci bi sallallahu alayhi wassalam yoni nañ ko ci mbolam nit ñi ti non la ko waxa tamit ndjal benu sortu jinn qul wahya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada ba qissa bi jeex manam muy yeyep muy leral ci anam gu leral mu ne waxal ne wahya ilayya wahyi nañ ñew jëm ci man ne annahu nek li mbir sey mbir moy istama'a degluna ilayya jëm ci man nafarun kurel min al-jinn ci jinn faqalu ñu daal wax ne sami'na ñun ka sami'na degg nañ qur'an al-qur'an bu ajaban bu yeme bo xamne yeex di day gindi waata ila rus di dem ci njub manam fa amanna bi kon ne ñun de gem nañ ko wala musrikata duñu bokale bi rabbina suñu borom subhanahu wa ta'ala ahadan kenn manam ni nga xamantene nonu la ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wasallam ben du ñaar ne mom dañ ko yoni ci mbollem nit ñi ak mbollem jinne yi bokk na ci li nga xamantene tamit mom mo koy gëna degeural li nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax neena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinna ak nit ludul pour ñu jaamuma manam kon mu daal ci wax ne jinne yi ak nit ñi manam ci ñooñu lañ manam kon lool lay tektelene bu yonne yonent tamit daf ko yoni ci jinne yi ak nit ñi rawati nak nga xamantene mom lañu yoni ci ñepp muy sangi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam niki nonu tamit bokk na manam niki nonu tamit yoni nañ ko ci mbolam minde fi comme ni nga xamantene loolu ben du ñaar ci ay imam ci ay borom xam xam rahimahumullah ku melni Tajuddin As-Subki ak ku melni Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami ak ku melni Imam Al-Qadi Yusuf Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' ño xamantene leral nañ ci anam gu leer lo xamantene manam bu amutul benn leunt leunt ci na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yoni ci mbole mi ndefi hatta ci nit ci hatta ci malaakai ak ci rabbi ak ci gantax gi sax dañ ko dañ ci yoni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bok na ci li nga xamantene mom moy leral lolu li nga xamantene mom la alquran wax ne wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaka yoni wuñ la illa kafatan lul ci ñepp lil alamin ñeel minde fi manam moy ñepp minde fi yep amna ci benen manam